Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ό,τι ποθείτε, ελπίζουμε να περάσατε καλά. Όπως είναι το γνωστό κλισέ, να γεμίσαν οι μπαταρίες και να είστε έτοιμοι να ριχτείτε ξανά στη χαρά της δουλειάς, στην απόλαυση της εργασίας, της δημιουργίας, της προσφοράς στον συνάνθρωπο, αυτό που νιώθετε κάθε μέρα πηγαίνοντας το πρωί στη δουλειά σας. Καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να κάνατε όλοι Κυριάκο το τρίμερο. Όπως έκανε η ανασκόπηση. Όπως ακριβώς έκανε η ανασκόπηση. Μας το γράφουν ήδη στα σχόλια. Και τρίμερο πέρασε και ανασκόπηση δεν είχαμε. Ζούμε στη χώρα του Κυριάκου. Καλή εβδομάδα με ερωτηματικό. Δεν θέλω να ρωτάτε αν είναι καλή εβδομάδα. Θα είναι καλή εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα είναι καλή, παιδιά, όταν έχεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Θάνο, υπήρξε και μια ωραία στιγμούλα έτσι. Υπήρξε μια δημοσίευση. Τι λέει, θα μας δώσει τη ζωή μας πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταργούνται όλα τα μέτρα. Έρχεται καλοκαιράκι, έρχονται τουρίστες. Καταργούνται όλα τα μέτρα. Αφορούσαν τους ανεμβολίαστους, αλλά και η επίδειξη του πιστοποιητικού θα καταργηθεί όπου να είναι. Το πρόστιμο αναστέλλεται, πάει για Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη θα είσαι ξανά ως ανεμβολίαστος εγκληματίας, εισαγωγικά. Τώρα για το καλοκαίρι δεν είσαι. Δεν έχει εξηγηθεί καθόλου αυτό. Γιατί συμβαίνει? Δηλαδή έχει να κάνει με την αποκλιμάκωση? Έχει να κάνει με την προστασία των ανεμβολίαστων? Γιατί αυτό ήταν θεωρητικά η προστασία των ανεμβολίαστων. Απλώς περνάνε μέτρα, τα βάλαμε, τα βγάλαμε. Δεν εξηγούνται στον κόσμο, δεν ξέρουν οι άνθρωποι γιατί αποκλείστηκαν από την κοινωνική δραστηριότητα. Και το λέω σε ένας άνθρωπος, να περάσει το τιζεράκι από κάτω παρακαλώ, ως ένας εμβολιασμένος. Δεν τρέπεσαι τώρα να δίνεις διαπιστευτήρια? Όπως φωνάζει το αγαπημένο ακραίο κέντρο. Δεν είναι σωστό, Θάνο. Δεν πρέπει να λέμε ότι είμαι εμβολιασμένος, αλλά πρέπει να λέμε την άποψή μας με παρησία, χωρίς να δίνουμε κάθε φορά εξηγήσεις και να απολογούμαστε. Mm-hmm. Γενικά, εμείς είχαμε από την αρχή αυτή την παραξενιά. Λέγαμε δηλαδή ότι τα μέτρα πρέπει να τα εξηγείς, αλλιώς δεν πιάνουνε. Δεν δουλεύει. Χρειάζεται δηλαδή ο κόσμος να καταλαβαίνει τι κάνει. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Έρχονται, φεύγουν μέτρα, μπαίνουν, βγαίνουν, χαιρόμαστε, λυπόμαστε, αλλά δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με την Επιστημονική Επιτροπή. Δηλαδή, τον καιρό που ασχολούμαστε με την πανδημία και σου λέει ο άλλος, έχω να συνεδριάσω 2 εβδομάδες. Τώρα δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν έχουν συναντηθεί όλον αυτόν τον καιρό, θα βλέπουν στο Twitter Ουκρανία. Ναι, εδώ δεν είχαν συναντηθεί τον Δεκέμβριο, θυμάσαι, πριν τον Δεκέμβριο που είχαν να συναντηθούν 15 μέρες πριν τα μέτρα, πριν από την κυματάρα εκεί του Δεκεμβρίου. Και λέγεις, τι κάνατε ρε παιδιά 15 μέρες που διαψεύδανε τα μέτρα της κυβέρνησης από την Επιτροπή, τα διέρεε η κυβέρνηση και βγαίναν από την Επιτροπή οι λοιμοξιολόγοι και λέγανε, παιδιά, εμείς δεν έχουμε συνεδριάσει ακόμα. Και το λέγανε ως επιχείρημα για καλό, ότι δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Και λες, τι κάνεις, πού είσαι? Μια παλιά συζήτηση την οποία έχουμε ξεχάσει. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν πια κανέναν. Απλώς που και που, και εμείς κάπως μας έρχεται τώρα και τα θυμόμαστε όλα αυτά. Σήμερα γιορτάζουμε κιόλας. Περάσαμε το Βέλγιο και την Ιταλία. Θυμάστε το Βέλγιο που ήμασταν 12 φορές καλύτεροι? Δεν είμαστε. Το πανηγυρίζω. Ναι, το πανηγυρίζουμε. Mm. Το πανηγυρίζαμε για το πόσο λιγότερους νεκρούς αναλογικά έχουμε από το Βέλγιο, μόνο που τους περάσαμε αναλογικά. Την Κυριακή έγινε αυτό και η Ιταλία έχει την ιδιαίτερη σημασία του Μπέργαμου, του πρώτου κύματος του θανατηφόρου. Αν δείτε εντωμεταξύ τα στοιχεία του που ήμασταν το καλοκαίρι του 2020 όταν πανηγυρίζαμε, που ήταν αυτές οι δύο χώρες και που ήμασταν εμείς, ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά και αυτό δεν το έκρυψε κανένας. Υπήρχαν κάποιοι σοφοί άνθρωποι που λέγανε ότι να μην πανηγυρίζουμε, καλό είναι να μην πανηγυρίζεις, γιατί δεν είναι sprint η φάση με τον κορονοϊό, είναι μαραθώνιος. Για να συνεχίζω τις παροιμίες και τα κλισέ, στο τέλος ξυρίζω το γαμπρό, στο τέλος, για να πω και ποδοσφαιρικά, στο τέλος κάνουμε ταμείο. Μαζεύεις βαθμούς, έτσι, τελειώνει το πρωτάθλημα, κάνεις ταμείο μετά για το πώς πήγες. Αλλά υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση, η μόνιμος έξαλλη συζήτηση. Γενικά έχουμε ένα θέμα με τις εξαλλοσύνες, όπως έχετε καταλάβει, που έλεγε ότι τα εμβόλια είναι η απόλυτη πανάκια, θα μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Και έπρεπε να πεις εκεί, παιδιά, δεν αμφισβητώ τα εμβόλια. Δεν καταδικάζω όσους λένε ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά, αλλά πρέπει να δούμε και μαζί με τα εμβόλια τι κάνουμε. Την ενίσχυση του ΕΣΥ, το πώς δεν θα έχουμε πάλι εκατόμβες νεκρών Σου λέγα, ω, τα εμβόλια, διαφωνείς με την επιστήμη. Κάτσε, μπάστα, όπα, δεν διαφωνώ με την επιστήμη, είμαι με τα εμβόλια, τα θεωρώ πολύτιμο εργαλείο, τα θεωρώ δώρο που έγινε τόσο γρήγορα και δεν αμφιβάλλω καθόλου για την ασφάλειά τους και πιστεύω ότι εσείς υπερπροβάλλετε τις παρενέργειές τους, by the way, για τα συστημικά μέσα. Αλλά μήπως να δούμε και τα άλλα, την ενίσχυση του ΕΣΥ. Διαφωνείς, σε ψέκας. Αυτή ήταν η συζήτηση. Για μήνες τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Και εμείς έχουμε μεγάλα ποσοστά εμβολιασμένων πλέον και στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Όλοι την ίδια πανδημία έχουμε περάσει και τα στατιστικά δυστυχώς λένε αυτά που λένε. Όπως και τα υπόλοιπα έγγραφα για τους χιλιάδες νεκρούς που δεν βρήκαν την απαραίτητη περίθαλψη, που δεν ξέρουμε αν θα ζούσαν, αλλά κάποιοι θα ζούσαν, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Σε αυτά τα έγγραφα αρχή αξίζει να σταθούμε, γιατί λέμε από την αρχή ότι υπάρχει ένα ζήτημα που είναι η ίδια η διαχείριση της πανδημίας, υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα που είναι η δημοσιογραφική κάλυψη της πανδημίας, δηλαδή με ποιον τρόπο μπόρεσαν όλον αυτό τον καιρό να στρέψουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μακριά από το συνταρακτικό γεγονός των χιλιάδων θανάτων και μάλιστα των χιλιάδων θανάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Αυτό είναι συγκλονιστικό ότι μπόρεσαν να το φέρουν εις πέρας. Είναι ευθύνη όλων μας και γι' αυτό και επιμένουμε σε αυτή τη συζήτηση, ακόμη και όταν αυτή η συζήτηση δεν γίνεται πια κεντρικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι κάποιος ανεβάζει ένα διακόπτη, κλείνει ένα διακόπτη και είτε συζητάμε είτε δεν συζητάμε για την πανδημία. Εξακολουθούν να πεθαίνουν δεκάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Και επειδή τώρα πια έχουμε ερευνητικά δεδομένα για το γιατί πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και τα ερευνητικά δεδομένα δεν λένε ότι αντιστάθηκε η κοινωνία στα μέτρα λόγω της αμφισβήτησης του COVID, μπορούμε να λέμε με σιγουριά ότι το πρόβλημα δεν είναι εκεί που το εντόπιζε η κυβέρνηση. Αυτό μπορούμε να το λέμε. Και έχει σημασία να το λέμε γιατί εξακολουθούν να πεθαίνουν άνθρωποι, εξακολουθούμε να μην το συζητάμε, οπότε κάποιος θα ήταν χρήσιμο αν σε όλη αυτή την ιστορία έμπαινε στον κόπο να κοιτάξει όλα αυτά που λέγονται και να μας πει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, τι δεν κάναμε καλά. Αυτό δεν θα το κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι μονίμως να προσπαθεί να μας βάλει να τσακωθούμε για κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι που είναι εκτός θέματος. Εμείς προτιμούμε να τα θυμόμαστε αυτά, προτιμούμε να μένουμε στο θέμα. Για όσους και όσες, περνάμε στις ανακοινώσεις. Για όσους και όσες απορείτε που δεν έχετε εικόνα, να πούμε ότι θα έχουμε εικόνα σε ένα άλλο πλαίσιο το βράδυ, γιατί θα έχουμε τηλεοπτική συνέντευξη με την Γιάννα Κανέλη, την βουλευτήνα του ΚΚΕ. Την είπα βουλεύτρια στη συνέντευξη, με μάλωσε, ξεκίνησε έτσι όμορφα αυτή η συνέντευξη, θέλω να δηλώσω. Έχει μαγνητοσκοπηθεί, θα ανέβει και θα παίξει σε πρεμιέρα το βράδυ. Να μην γκρινιάζετε, θα δείτε άλλα πράγματα, αλλά κάτι θα δείτε. Ναι. Να σας έχουμε. Εγώ και η Λαμπρινή την έχουμε κάνει τη συνέντευξη, θα την παρακολουθήσετε. Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό με την πανδημία. Εγώ έχω γράψει ένα κείμενο, θα ανέβει το απόγευμα προς το βράδυ, όπου προσπαθώ να εξηγήσω πώς καταλαβαίνω αυτό το φαινόμενο του έξαλλου λόγου. Ξεκινάει από τα μνημόνια, συνεχίζει με την πανδημία και φτάνει στον Πούτιν και ο κεντρικός ισχυρισμός του κειμένου είναι ότι η κυβέρνηση επιλέγει κάθε φορά έναν πλασματικό εχθρό, έναν εχθρό τον οποίο έχει επινοήσει με τη φαντασία της και με αυτόν τον εχθρό στη συνέχεια τσακώνεται με πάρα πολύ πάθος. Πρώτα ήταν αυτοί που θέλανε κρεμάλες στο Σύνταγμα, κανείς δεν ήθελε κρεμάλες, παιδιά. Οι αγανακτισμένοι ήταν ένα ειρηνικό κίνημα. Δεν έκαναν μπάχαλα οι αγανακτισμένοι. Η μαζικότητά τους πηγαίνει χέρι-χέρι με το ότι δεν υπήρξε βία. Στην περίπτωση στη συνέχεια του δημοψηφίσματος, μια θεσμική έκφραση της κοινής γνώμης ήταν. Απολύτως σύνομη. Δεν υπήρχε βία πάλι. Τίποτα. Καλά παιδιά. Τα καλύτερα παιδιά ήμασταν. Η κυβέρνηση παρόλα αυτά προσπαθούσε να συνομιλεί με έναν φανταστικό εχθρό που ήθελε κρεμάλες, που τολμούσε να μουτζώνει, που η μούτζα είναι σαν μαχαίρι, σαν καλάσνικοφ, σαν όλμος Και με τούτα και με εκείνα δεν συζητήθηκε ποτέ ότι δεν διαχειριστήκαμε σωστά την οικονομική κρίση. Στη συνέχεια περνάμε στην πανδημία, ήταν ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Έπρεπε να τσακωθούμε με τους ψεκασμένους. Οι ψεκασμένοι δεν υπήρξαν πουθενά άλλο εκτός από τη φαντασία της κυβέρνησης. Δεν υπήρξε μαζική αντίσταση της κοινωνίας στα μέτρα. Αυτό δεν είναι κάτι αμφιλεγόμενο. Δεν υπήρξε. Η κοινωνία πειθάρχησε στα μέτρα. Δεν είχαμε μαζικές διαδηλώσεις. Δεν είχαμε πρόβλημα, δεν είχαμε αυτό που λέγανε δηλαδή με τα καταστήματα. Δεν υπήρξε σε κανένα πεδίο μαζική ανυπακοή εκ μέρους της κοινωνίας. Οπότε τρέχα γύρευε τώρα ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα της κυβέρνησης. Και στο τέλος φτάνω στο τρίτο κεφάλαιο, Πούτιν. Όπου και πάλι πλασματικός εχθρός, οι ρωσόφιλοι υποστηρικτές του Πούτιν, ούτε αυτό υπάρχει. Ούτε αυτό υπάρχει. Δεν είναι ότι στην κοινωνία δηλαδή ξαφνικά υπάρχει κάποιος κόσμος, κάποια υπολογίσιμη μάζα, πολιτικοί σχηματισμοί μεγάλοι. Δεν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί της αριστεράς στο κοινοβούλιο που να στέκονται στο πλευρό του Πούτιν. Αλλά δεν ενδιαφέρει τίποτε. Καμία λογική απάντηση δεν έχει νόημα σε αυτό το πλαίσιο. Και πάλι είναι ένας κατασκευασμένος εχθρός προκειμένου να μην συζητήσουμε, ωραία, και τι θέση θα πάρει η Ελλάδα. Θέλει η Ελλάδα να στείλει όπλα? Πιστεύουμε στα σοβαρά ότι πρέπει να πούμε μπράβο στο Ζελένσκι και να πάμε όλοι μαζί για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο? Αυτό πιστεύουμε? Δεν συζητιέται αυτό. Ούτε αυτό συζητιέται. Μπράβο στο Ζελένσκι και να πάμε. Αυτό πιστεύουμε. Όπως έχετε καταλάβει, αυτή η συζήτηση μας ενδιαφέρει. Είχαμε εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο ακόμα μια επίθεση στη Συναυλία Ειρήνης και μάλιστα έγινε και κεντρικά η επίθεση στη Συναυλία από την Νέα Δημοκρατία. Υπό μία έννοια αυτό είναι καλύτερο, αφού έγινε κομματικά, αντί να γίνεται από τα γνωστά και άγνωστα, ανώνυμα και επώνυμα, εξαπτέρυγα. Αλλά βρήκαν οι αθεόφοβοι να βγάλουν ανακοίνωση κατά της συναυλίας ειρήνης, χρέωνοντας πάλι έλλειψη καταδίκης, μόνο ότι το γράφουν παντού οι άνθρωποι από την αλληλεγγύη για όλους, και προσπαθώντας να τη φορτώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα και ότι υπάρχει και ύποπτα, ότι είναι ύποπτο το πώς χρηματίζεται η συγκεκριμένη ΜΚΟ, γιατί έκανε τη φοβερή ανακάλυψη ο διευθυντής του γραφείου τύπου, ο Νίκος ο Ρωμανός, με μεγάλη καριέρα στο τραγούδι. Και βρήκε ότι ένα από τα τηλέφωνα της αλληλεγγύης για όλους είναι χρεωμένο στην Θεανό Φωτίου, την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Και κατευθείαν αυτό προφανώς σημαίνει ότι χρηματοδοτείται, ότι χρηματοδοτείται ύποπτα κλπ. Και απάντησε η αλληλεγγύη για όλους και είπε αφιλοκερδώς, εθελοντικά και μη μας κουνάτε και το δάχτυλο εσείς που χρωστάτε 400 εκατομμύρια. Και καλά έκαναν και απάντησαν έτσι. Απλώς ήταν συνταρακτικό το πώς το κυβερνών κόμμα στην Ελλάδα έβγαλε μία ανακοίνωση πάλι κατά μια συναυλία ειρήνης. Απαντώντας ουσιαστικά στο ερώτημα που είχαμε θέσει πολύ έτσι διακριτικά και νομίζω το θέτουμε όλο και πιο έντονα και υπάρχει απάντηση στο ερώτημα, ποιον είναι παιδιά ενοχλεί η ειρήνη? Εσείς με τι είστε αν σας πειράζει η έννοια της ειρήνης? Και πες ότι είναι με τον πόλεμο. Καταρχάς ρε Θάνο, δεν είναι περίεργο το κυβερνών κόμμα να βγάζει μια ανακοίνωση εναντίον μιας συναυλίας? Ναι. Δηλαδή είναι σαν να βγάζεις ανακοίνωση εναντίον κάποιων καλλιτεχνών, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει ο Πασχάλης Τερζής, Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό είναι μια πρωτοβουλία που η σχέση της με το ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι στο οποίο απάντησε η Θεανό Φωτίου ότι έχουμε κάποιες από τις τηλεφωνικές γραμμές που δικαιούμαστε, τις παραχωρούμε σε ΜΚΟ. Τι να πεις τώρα, ότι όχι δεν με πείθει αυτό και είναι μια συναυλία του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό είναι λογικό να κάτσουμε να πούμε ντροπή σας που ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει αυτή τη συναυλία που δεν καταδικάζει τη ρωσική εισβολή? Εν τω μεταξύ, τι άλλο πρέπει να κάνει κανείς? Να κάνει τατουάζ τον Ζελένσκι στο μπράτσο? Ο ΣΥΡΙΖΑ τι άλλο πρέπει να κάνει? Δηλαδή πόσο νατοικότερος πρέπει να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι αρκετή η καταδίκη του Πούτιν από τον ΣΥΡΙΖΑ? Λέξη δεν είπε για τον ΝΑΤΟ ο Τσίπρας στη Βουλή. Τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή? Δεν έχει σημασία τίποτα. Οι άλλοι είπανε, ρε παιδιά, τρεις φορές το έχουμε πει. Δεν ξέρετε να διαβάζετε, κάνετε ότι δεν ξέρετε να διαβάζετε. Κάθε φορά το γράφουν. Καταδικάζουμε την εισβολή. Τώρα βέβαια, αν τους ενοχλεί τόσο πολύ ότι έγραψε, ξέρω εγώ, ο Γιώργος Νταλάρας ότι με πονάει αυτό, όπως και αναφέρθηκε και σε προηγούμενες περιπτώσεις, τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Δεν μπορεί να απαγορευτεί το να αναφερθείς και σε άλλες περιπτώσεις. Τι να γίνει τώρα, δεν είναι δυνατό, δεν είναι και επιχείρημα αυτό. Δεν είναι επιχείρημα αυτό το αν καταδικάζεις αρκετά. Δεν υπάρχει μεζούρα στο αρκετά. Λέμε ότι εφόσον κανείς καταδικάζει, αυτό θα έπρεπε να αρκεί για να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πληρώνεται από την πρεσβεία, δεν κάνει, δεν δείχνει, δεν πληρώνεται και να τα ρούβλια. Αλλά είναι όλος ένας διάλογος ο οποίος δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Είναι κουβάς με τοξικότητα που απλώνεται σε όλο το δημόσιο διάλογο χωρίς τίποτε να έχει νόημα να συζητηθεί. Δεν έχει κανένα νόημα να αντιπαρατεθείς δηλαδή σε αυτό το επίπεδο. Έχει νόημα. Δεν έχει. Όχι, έχει. Όχι, δεν όχι. Έχει. Όχι, έχει. Εγώ πιστεύω ότι έχει νόημα. Δηλαδή, η στόχευση μου φαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη. Το έγραψα με ερωτηματικό στο κείμενό μου. Την προηγούμενη φορά απλώς το κατέγραφα με αφορμή τις αντιδράσεις για την Ποφίγιου. Σιγά σιγά πρέπει να δούμε ότι τους ενοχλεί η καταδίκη με ταυτόχρονη αναφορά στο αίτημα για ειρήνη. Που σημαίνει πρώτα απ' όλα κατάπαυση του πυρός, σημαίνει αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, αλλά σημαίνει και αποκλιμάκωση. Δηλαδή υπάρχει αυτό προσπαθεί να σύρει την κοινή γνώμη κάπου στο οποίο θα λέμε να μπει το ΝΑΤΟ, να στείλουμε και άλλα όπλα. Δεν ξέρω που προσπαθεί να στείλει. Ό,τι και να γίνει, είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Το να γράφουν και να λιδωρούν την έννοια της ειρήνης και να λένε, εσύ είσαι ουδέτερος και δεν ξέρω εγώ τι. Στο τέλος μας λένε και φλόρους, ας πούμε, που δεν θέλουμε πόλεμο. Εγώ αυτά τα επιχειρήματα τα καταλαβαίνω. Τα καταλαβαίνω και σε άλλες περιπτώσεις. Προφανώς έχει μια λογική να λες ότι δεν αρκεί να μιλάς για την ειρήνη, χρειάζεται μια ανάλυση που θα εξηγεί πώς τη φαντάζεσαι αυτή την ειρήνη. Το καταλαβαίνω μέχρι εκεί το επιχείρημα. Εγώ λέω ότι δεν έχει ανάγκη, δεν έχει νόημα η συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι άλλοι, και βέβαια το ξέρουν ότι οι διοργανωτές της συναυλίας έχουν τρεις φορές βγάλει ανακοινώσεις καταδικάζοντας τη ρωσική εισβολή. Καλά, εννοείται. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι προπαγανδιστικός μηχανισμός που αδιαφορεί για την αλήθεια και τα επιχειρήματα, πάνε όλα χαμένα. Πρέπει να καταλάβεις τι κρίνεται. Και συμφωνώ μαζί σου ότι ως ένα σημείο αυτό που κρίνεται είναι η στάση μας απέναντι στον πόλεμο, δηλαδή πώς θα τοποθετηθεί η ελληνική κοινωνία σε σχέση με την αποστολή όπλων. αν υπάρξει κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη ξέρουμε με τα ρημαδοκαλάζνικοφ εκεί πέρα που ανακοινώθηκαν. Ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά η εκτίμησή μου, αυτό που ισχυρίζομαι και αυτό που έγραψα, είναι ότι το ζητούμενο είναι απλώς η πόλωση. Αυτό είναι το, η πόλωση είναι αυτοσκοπός. Δεν εξυπηρετεί δηλαδή, κατά την άποψή μου τώρα, είναι μια θεωρία αυτό. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, έτσι διαβάζω την επικαιρότητα. Αν δεν έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, προφανώς τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν αν έχουμε όξυνση. Όσο συνεχίζεται, που ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό σενάριο και ενδεχομένως και αυτό το οποίο επιδιώκεται αυτή τη στιγμή, ιδίως από τις ΗΠΑ. Να υπάρξει, να είναι μια μάχη η οποία θα συρθεί, να είναι ένας πόλεμος ο οποίος θα συρθεί για πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, αν συμβεί αυτό, το ενδιαφέρον δεν θα παραμείνει για πολύ καιρό εστιασμένο εκεί. Γιατί έτσι. Έτσι είναι αντικειμενικά. Δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Εμείς θα νοιαζόμαστε. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να έχουμε ένα κομμάτι στο site που θα είναι διεθνή και θα αφορά αυτή τη σύγκρουση όπως αφορά και πολλές άλλες. Αλλά η δημόσια συζήτηση, ο κεντρικός πυρήνας της δημόσιας συζήτησης θα μετακινηθεί σε κάτι άλλο με το ίδιο πάθος. Η γνώμη μου είναι ότι σημασία έχει μόνο αυτό το ίδιο το πάθος υπό την εξής έννοια. Ότι ιδίως όταν δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα κομματικά, το πάθος βολεύει. Βολεύει δηλαδή να υπάρχει πόλωση. Γιατί αυτό δεν επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία απόχρωση. Δεν μπορεί να υπάρξει κριτική. Όπως δεν υπήρξε κριτική για τα μνημόνια, όπως δεν υπήρξε κριτική για την πανδημία, όπως δεν θα υπάρξει και εδώ για το πώς χαράζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς παρουσίας της χώρας μας. Τι θέλουμε να κάνει η χώρα μας. Πώς στέκεται η χώρα μας απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στους πρόσφυγες στην Ουκρανία. Τίποτε δεν θα συζητηθεί ποτέ. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Αν πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο συζητούνται όλα αυτά είναι το ίδιο το ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε. Ο τρόπος είναι. Το περιεχόμενο θα αντικατασταθεί πολύ σύντομα από κάτι άλλο. Και είναι πάντα εκτός θέματος. Πώς μπορεί να μην είναι εκτός θέματος μια συζήτηση που περιστρέφεται με όλη την τρέλα, τη χυδαιότητα, την αδιανόητη χυδαιότητα του Twitter, περιστρέφεται γύρω από τους ρωσόδουλους, τα πουτινάκια. Πώς το είπε ο Πρετεντέρης, η δοσίκολη. Πρετεντέρης αυτό. Δεν είναι Στέφανος Χίος, δεν είναι Γρηγόρης Ψαριανός, είναι Γιάννης Πρετεντέρης. Είπε δοσίκολη. Ναι. Ω, καλά. Ναι. Ξεφύγει. Και όλο αυτό προφανώς θα περάσει στην επόμενη συζήτηση. Γιατί εδώ πέρα, τι ακριβώς συζητάμε, με ποιους τσακωνόμαστε ρε παιδιά, ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Πούτιν? Εμείς είμαστε οι υποστηρικτές του Πούτιν? Εμείς λέμε ρωσική εισβολή. Εγώ ισχυρίζομαι στα σοβαρά ότι εδώ πέρα πρόκειται για το επιχείρημα, πρόκειται για την λογική πλάνη του αχυράνθρωπου. Για τη διαδικασία αυτή, δηλαδή, κατά την οποία ο άλλος χρησιμοποιεί αυτό το ρητορικό τέχνασμα. Κατασκευάζει ένα επιχείρημα στα μέτρα του, καταρρύπτει αυτό που έχει κατασκευάσει, χαίρεται που το κατέριψε, αλλά αυτό δεν είμαι εγώ. Αυτό δεν είναι ο διάλογος μαζί μου. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για αυτό το διάλογο. Ναι, γράφονται εδώ μεταξύ πύρινα κείμενα, όπως γράφονταν για τους αντιεμβολιαστές. Και τότε υπήρχε μία μερίδα που πίστευε στα τσιπάκια ή τέλος πάντων μονίμως ότι ήταν κατά των εμβολίων. Αλλά ήταν πολύ μικρή μερίδα και εκεί είχες μία μεγάλη μάζα που ήταν δύσπιστη. Έπρεπε να κάτσουμε να συζητήσουμε και για το γιατί έγιναν όλοι αυτοί δύσπιστοι. Μήπως γιατί δεν υπάρχει έλλειψη, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ, στην κυβέρνηση. Μήπως γιατί υπήρχαν λοιμοξιολόγοι που μας μιλούσαν για το πώς δεν μπορούμε να αγοράσουμε λεωφορεία. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Και τότε ήταν αυτή η ομάδα. Και τώρα εδώ υπάρχει μια ομάδα που λέει: ρε παιδιά, εντάξει, δεν θα μπούμε με τα μπούνια στο ΝΑΤΟ και θα είμαστε τα πρωτοπαλίκαρα εδώ πέρα επειδή ο Biden θέλει να παίξει πόλεμο και να πουλάει φυσικό αέριο και να πρέπει να τον μαζεύει μέχρι και ο Μακρόν, που εμφανίζεται τώρα πιο ψύχρεμος από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός και αν είναι και ο Μακρόν πουτινάκι, ας πούμε, που λέει δεν θα χρησιμοποιούσα τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως χασάπης και αλλαγή καθεστώτος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πρέπει να προσπαθείς να πετύχεις την αποκλιμάκωση. στέλνοντας όπλα και μην ανοίγοντας δρόμο για πραγματεύσεις, δεν κάνεις την αποκλιμάκωση. Εδώ η κουβέντα για το ποιος πουλάει φυσικό αέριο, τι συμβαίνει με τις ΗΠΑ, αυτή είναι μια κουβέντα κάπως πιο πονηρή. Κατά την άποψή μου, εντελώς θεμητή. Δηλαδή, είναι ένα ερώτημα το οποίο πάντοτε θέτουμε. Ποιος ωφελείται οικονομικά, έτσι δεν είναι? Ποιος κερδίζει από αυτό που συζητάμε? Ποιος θα είχε οικονομικό κίνητρο να χαρεί με αυτά που συμβαίνουν παρά να λυπηθεί? Δεν είναι παράλογο το ερώτημα. Και αυτό θα έδινε τον τόνο κάπως και στη συζήτηση αυτή που ακολουθεί. Τι περιμένουμε, τι επιδιώκουμε? Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται να κατορθώσουμε πρώτον να συζητάμε εκεί που πρέπει, να συζητάμε αυτό που θέλουμε δηλαδή, να συζητάμε αυτό που μας καίει, όχι αυτό που μας ζητούν να συζητήσουμε. Δηλαδή να μην προσπαθούμε συνήθως να απαντήσουμε σε ηλίθιες κατηγορίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η άλλη πλευρά το κάνει συνειδητά αυτό το πράγμα. Ότι αυτό που λες είναι να συζητάμε. Γιατί υπάρχει. Σύμφωνο. Σκοπός είναι η διάλυση του διαλόγου. Ειδικά για ζητήματα που είναι σύνθετα. Τι να κάνουμε τώρα? Η εισβολή δεν είναι σύνθετο ζήτημα. Μπήκαν στρατεύματα σε ανεξάρτητο κράτος. Και ακόμα και αν μου βάλει το Ντομπάς και το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, μπήκαν και πιο πέρα, έξω από το Κίεβο φτάσανε. Αυτό δεν είναι πολύπλοκο ζήτημα, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Το στηρίζω? Όχι. Να δούμε και όλα τα υπόλοιπα τώρα που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μόνο μόλις χθες, προχθές τέλος πάντων, αλλά χθες έγινε θέμα, έκανε επίθεση στο Αζερβαϊτζάν, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, που οι ειρηνευτικές δυνάμεις είναι Ρώσοι, και στήριζαν οι Ουκρανοί την επίθεση και εμείς ως Υπουργείο Εξωτερικών βγάλαμε ανακοίνωση που δεν κατονομάζουμε τον εισβολέα. Πρέπει να μπορείς να τοποθετηθείς σε αυτό το πράγμα. Το πώς η πραγματικότητα τα φέρνει έτσι και ξαφνικά είσαι σε μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή που έχουν πολύ επιθετική ρητορική κατά της Ρωσίας. Και δεν είναι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ στο ίδιο ζήτημα. Υπάρχουν αυτές που λένε, παιδιά, μπάστα με το. Προφανώς ναι στο no-fly zone, δεν θα γίνει τρίτος παγκόσμιος τώρα. Υπάρχει ο Ζελένσκι που έχει πάρει σβάρνα τα κοινοβούλια και ζητάει ουσιαστικά να ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος. Υπάρχουν όλες αυτές οι αποχρώσεις. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να τις αναλύσουμε και να τις συζητάμε. Γι' αυτό και άλλωστε, γι' αυτό και οι άνθρωποι που μίλησαν για αλλαγή καθεστώτος, πάρα πολύ επιθετικό, ναι, το στηρίζουμε αυτό, που είναι δύο, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Τζο Μπάιντεν, το μάζεψαν μετά. Γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά με διάφορες κινήσεις. Και δεν είναι το καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή. Όπως και πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε για τη συμμετοχή της χώρας, για τις αμερικανικές βάσεις, για το πού βρισκόμαστε σε όλο αυτό, για το τι σημαίνουν οι θυσίες που μας ζητάνε. Έγινε μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν βγήκε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Είναι οι καλύτερες εκφράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποσχεθήκαμε ότι θα εξετάσουμε μερικά από αυτά τα μέτρα και θα το ξαναδούμε τον Μάιο και θα επανέλθουμε με ανακοίνωση και δεν ξέρω εγώ τι. Και όλα είναι αυτά. Υποσχεθήκαμε ότι θα εξετάσουμε. Πώς ήταν με το ελληνικό χρέος, πότε θα το ρυθμίσουμε. Υποσχεθήκαμε ότι κάποια στιγμή θα το εξετάσουμε και βγαίνει ο Μητσοτάκης και πανηγυρίζει που υπάρχει αναφορά για το μέλλον σε πλαφόν που λέει ότι ο ίδιος το πρότεινε. Και αυτό τώρα είναι σοβαρή σύνοδος κορυφής για θέματα όπως η επιστημιστική και ενεργειακή κρίση. Και οι μόνοι προφανώς πολιτικοί που στάθηκαν στο ύψος τους ήταν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι που πήρανε τα μέτρα που πήρανε, την άδεια τέλος πάντων, να πάρουν δικά τους μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων στο ρεύμα. Και εμείς εκεί πέρα κοιτούσαμε. Μπορούμε να κάνουμε κριτική σε αυτά τα ζητήματα μια που μας επηρεάζουν. Κατά τα άλλα, ήρθε ο Biden, προείδρευσε της συνόδου του ΝΑΤΟ, μια χαρά πολύ γρήγορα αποφασίστηκαν και τα έξτρα στρατεύματα και η συμφωνία για το LNG, το 1 δέκατο εντωμεταξύ της ρωσικής παραγωγής, ακριβότερο Αλλά εντάξει, ηθικά σωστό, γιατί είναι από τους Αμερικάνους. Αυτά έγιναν σε μια μέρα. Προφανώς υπήρχε προεργασία, αλλά μια χαρά αποφασίστηκαν αυτά στις συνόδους. Το μόνο που δεν αποφασίστηκε είναι πώς θα ανακουφιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Καταπληκτικό. Και αυτό πάει για το Μάιο. Το Μάιο θα έχουμε και ζέστη, οπότε μπορεί να πάει για τον Ιούλιο. Για τον Ιούλιο να το συζητάμε. Του χρόνου, τον Νοέμβριο, εν ώψη του χειμώνα. Γενικά, νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε και μια στάση που να περιλαμβάνει αυτά που μας αφορούν άμεσα. Θα μου πεις, δεν σε αφορά ο πόλεμος. Ναι. Δεν σε αφορά η προσφυγιά. Ναι. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι ένας περιθωριακός παίκτης, θα ήθελα η χώρα μας να υποδέχεται τους πρόσφυγες. Δεν φαντασιώνομαι ότι η χώρα μας θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επίλυση. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι κάπως σοβαρό την ώρα που τα κουβεντιάζουμε αυτά να υπάρχει μια συζήτηση εντελώς πρακτική για το τι επιδιώκουμε και τι καταφέρνουμε σε παιδεία που αφορούν το αν θα έχουμε ψωμί να φάμε και πετρέλαιο να ζεσταθούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς που τους έρχονται. Υπάρχουν είναι άνθρωποι που βλέπουν αδύνατο. Τετραψήφια νούμερα. Ναι. Δεν ξέρω αν που, άμα δεν το έχεις δει, δεν μπορείς να το φανταστείς. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τετραψήφια νούμερα. Πολύ κοντινοί μας άνθρωποι. Υπάρχουν που βλέπουν τετραψήφια νούμερα. Αυτά. Από πού θα βρεθούν λεφτά για να πληρωθούν. Και έχεις τον Άδων Γεωργιάδη να σου λέει: δεν τρέπεστε, ρε, εδώ γίνεται πόλεμος. Δεν γίνεται εδώ ο πόλεμος. Δεν γίνεται εδώ ο πόλεμος. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή μια ρητορική της κυβέρνησης που λέει: απαγορεύεται να συζητάτε για άλλα θέματα γιατί γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα μας επηρεάσει. Αλλά το να ασκείται ο συναισθηματικός εκβιασμός ότι επειδή χάνονται ζωές δεν μπορούμε να συζητάμε για την φτώχεια, νομίζω ότι είναι ένας συναισθηματικός εκβιασμός τον οποίο δεν χρειάζεται να υποκύψουμε, με δεδομένο ότι είμαστε άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον πόλεμο πάντα, μόνιμα. Μας ενδιαφέρει και όταν δεν ενδιαφέρει τον Άδων Γεωργιάδη. Μας ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, ακόμη και όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης πάει βόλτα στη Σαουδική Αραβία για business τη μέρα που σκοτώνονται 80 άνθρωποι εκεί. Οπότε δεν είμαστε πολύ καλοί υποψήφοι για να δεχτούμε αυτού του τύπου την επίπληξη ότι είμαστε σκληροί απέναντι και κυνικοί και αδιάφοροι απέναντι στις χαμένες ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να ζητήσουμε να συζητηθούν πράγματα που μας αφορούν πάρα πάρα πολύ άμεσα. Και όταν λέω να συζητηθούν, εννοώ να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν εννοώ να πει ο καθένας τον καημό του ή να μας διαβεβαιώσει κάποιος υπουργός ότι το έχει αναλάβει μόνος του. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ τι όντως θα γίνει. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν οι καταγγελίες ότι, ότι οι τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες για τις οποίες έχουμε μιλήσει και με πολύ συγκεκριμένα ονόματα στην ανασκόπηση αναφέρονται, Λάτσης, Βαρδινογιάννης, Περιστέρης και Μυτιλινέως, δεν ελέγχονται πρακτικά, τροποποιούν μονομερώς τις συμβάσεις. Αυτό βγήκε από την Καθημερινή μέσω της και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κοιτάει. Υπάρχει η ανάλυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ για 1,5 με 2 δισεκατομμύρια που είναι αυτά τα υπερκέρδη. Υπάρχει η προτροπή, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση για να φορολογηθούν αυτά τα υπερκέρδη. Έστω, ας το χρηματιστήριο ενέργειας. Τα υπερκέρδη θα τα φορολογήσεις. Και σου λέει ο Μητσοτάκης, ναι, στο 90% υπόσχεται ότι θα το κάνει στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά περιμένετε να μετρήσω πόσα είναι, να βρούμε μια μέτρηση, ρε παιδιά. Άραξε. Βγήκε και ένα ρεπορτάζ από την Αυγή για 3 δις μέχρι το τέλος του έτους ότι θα είναι αυτά τα υπερκέρδη. Η κυβέρνηση κινείται με το πάσο της, όσο δεν είναι μόνο κοντινοί άνθρωποι, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, απλοί πολίτες που βλέπουν αυτούς τους λογαριασμούς, και στις μικρές επιχειρήσεις γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Σε επιχειρήσεις που βλέπαν το τετραψήφιο για ψυγεία κλπ. Στη ΔΕΗ, αλλά τώρα από τα 1,000 βλέπουν 3,000 και περιμένουν και τον επόμενο. λογαριασμού. Και μην μιλήσουμε καν για τις ανατιμήσεις και μην μιλήσουμε καν ότι ξαφνικά κάνουν συσκέψεις για την επισιτιστική κρίση. Ξαφνικά βγαίνει ο πρωτοσάλτη και σου λέει: μπορεί να κάνουμε, να έχουμε και μια ώρα διακοπή ρεύματος την ημέρα για να μειώσουμε. Υπάρχουν και πανευρωπαϊκά τέτοιες δηλώσεις, όχι μόνο του πρωτοσάλτη, πολιτικών, που λέει στη Γερμανία: εντάξει, να μειώσετε λίγο το κρέας. Να μειώσουμε κι εμείς λίγο τις μετακινήσεις, να την κουτσοβγάλουμε. Και κάνεις τώρα για την επισιτιστική ασφάλεια σύσκεψη στο Μαξίμου, θα σου πει: είμαι θωρακισμένος. Με το που ακούσουμε, είμαστε θωρακισμένοι. Θα θυμηθούμε τον Κικίλια στην αρχή της πανδημίας. Κικίλια δεν ήταν αυτό το tweet, ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη. Ναι. Ότι μην ανησυχείτε, το έχω. Ναι. Το έχω. Ρωτάς τον Κικίλια, σου λέει: δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ναι. Και εδώ μεταξύ μας έχουν πει, το έχουν αποφασίσει. Αυτό είναι το τίμημα, παιδιά, είναι για τις θυσίες. Το λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πολύ νωρίς στη Βουλή. Από την πρώτη τοποθέτηση μετά τα όπλα, μετά την αποστολή όπλων, που έλεγε ότι θα αναλάβουμε ένα τίμημα, γιατί το αποφασίσαμε όλοι μαζί. Και ρωτούσαμε εμείς, παιδιά, ποιος το αποφασίσαμε όλοι μαζί, μας ρώτησε ποτέ κανένας? Βγαίνει και ο Biden και λέει: αυτό το αέριο θα είναι πιο ακριβό, αλλά και θα πληρώσει το κόστος η Ευρώπη. Ο λογαριασμός έρχεται σιγά σιγά πάνω στην ακρίβεια που ήδη είχε αρχίσει να έρχεται πριν τον πόλεμο, για να μην υιοθετήσουμε το επιχείρημα ότι για όλα αυτά ο πόλεμος. Ο πληθωρισμός 5, κάτι τον Δεκέμβριο και το ρεκόρ του 6,2% τον Ιανουάριο δεν είναι πόλεμος, ούτε το 7,2% το Φεβρουάριο στη μία εβδομάδα της ρωσικής εισβολής είναι πόλεμος. Ναι, αλλά μπορούμε να συζητάμε για τα πουτινάκια, ναι, βεβαίως. Να συζητήσουμε και για την ελευθερία του τύπου, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να συζητήσουμε, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Το έχεις ξεχάσει αυτό. Ναι, ας είναι. Εντάξει, και δεν κάνουμε. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε και στο πρωτοσέλιδο, αν ακούτε κονσέρβα, μπορεί ακόμα να είναι αυτό το πρωτοσέλιδο, μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Καλά, κάνεις και. Συγγνώμη. Τι? Και το διευκρίνησες. Θα ψάχνουν το πρωτοσέλιδο όταν ακούς την κουβέρτα, την κονσέρβα. Ναι. Λοιπόν, έχει δημοσιευθεί το πόρισμα μιας πολύ, πολύ μεγάλης έρευνας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ενώσεις δημοσιογράφων, που διεξήχθη στην Ελλάδα μέσω συνεντεύξεων μεταξύ 1 και 15 Δεκεμβρίου του 2021, στο πρώτο μισό του Δεκεμβρίου του 2021. Οι φορείς που την διεξήγαγαν ήταν το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα ΜΜΕ και την Ελευθερία του Τύπου, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, η Reporter Χωρίς Σύνορα και διάφορες άλλες διεθνείς οργανώσεις. Αυτές συγκροτούν την Media Freedom Rapid Response. Ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός που καταγράφει και παρεμβαίνει ενάντια σε επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Αυτή η ομάδα έκανε συνεντεύξεις με δεκάδες δημοσιογράφους, φορείς και εκπροσώπους των ενώσεων τύπου εκείνο το δεκαμεθήμερο. Είχαμε την τιμή να εκπροσωπηθούμε σε αυτές τις συνεντεύξεις. Έδωσα εγώ μια συνέντευξη στις οργανώσεις και βγήκε σήμερα, δημοσιεύτηκε το πόρισμα στο οποίο όποια κριτική για τα μεγάλα ζητήματα είχε ασκηθεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη κρίνεται απόλυτα δικαιολογημένη από τις μεγαλύτερες οργανώσεις και το κλου του πορίσματος, το πιο βασικό συμπέρασμα είναι η συνεχής απόπειρα για τον έλεγχο του μηνύματος, τη χειραγώγηση της ενημέρωσης. Έτσι είναι και ο τίτλος, ελέγχοντας το μήνυμα, οι προκλήσεις της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Πιάνονται μόνο με τα βασικά ζητήματα, τα πολύ βασικά, τα πολύ χοντρά, αλλά είναι άκρος καταγγελτική για τις πρακτικές της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχουν κεφάλαια που αφορούν τη δολοφονία του Γιώργου Καρεβάς και την παντελή έλλειψη πολιτικής βούλησης να εξιχνιαστεί γρήγορα, την συγκέντρωση των συστημικών ΜΜΕ στα χέρια λίγων ολιγαρχών, στα οποία αναφέρεται ότι τα συμφέροντα, για την οποία συγκέντρωση αναφέρεται στην έρευνα ότι τα συμφέροντά τους ευθυγραμμίζονται πολύ συχνά με την κυβέρνηση, για τη λίστα Πέτσα, για την οποία γράφεται ρητά ότι είναι κρατική χρηματοδότηση με κομματικά κριτήρια και χωρίς διαφάνεια, για την στοχοποίηση της αυθαίρετες προσαγωγές, την παρακολούθηση από την ΕΕΠ και άλλες τέτοιες μεθόδους, κυρίως των δημοσιογράφων που καλύπτουν το προσφυγικό, με αναφορά στο Σταύρο Μαλιχούδη, για παράδειγμα, ως τον δημοσιογράφο που αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθείται από την ΕΕΠ, τις διώξεις Βαξεβάνη και Παπαδάκου και την πρόσθεση ενός άρθρου στον ποινικό κώδικα για τα fake news, με αναφορές για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, για ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Εμείς τη συνοψίσαμε σε περίπου 2.000 λέξεις. Μπορείτε και να τη διαβάσετε. Υπάρχει και μετάφραση των βασικών σημείων στα ελληνικά. Παρουσιάστηκε σήμερα στις 3 η ώρα. Και δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε. Είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό που υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή καταγγελία για τον περιορισμό και την περιστολή της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά. Εγώ εντωμεταξύ αυτό στο οποίο είχα επιμείνει όταν με ρωτούσαν είναι ότι ασχολείστε μόνο με τις πιο γνωστές υποθέσεις, όπως είναι λογικό, αλλά αυτό το πράγμα που περνάμε στην Ελλάδα με την ενημέρωση είναι καθημερινό φαινόμενο. Οι ειδήσεις που κρύβονται κάθε μέρα, μπορείτε να δείτε 3-4 ειδήσεις αρνητικές για την κυβέρνηση που δεν θα παίξουν πουθενά εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, γνωστών εξαιρέσεων, μπορούμε να πούμε. Κάτι τέτοιο καταγράφεται στην έρευνα για τις μη ευνοϊκές για την κυβέρνηση ειδήσεις που δεν παίζουν σε πολλά ΜΜΕ, για την οποία και οι οργανώσεις για αυτό το κομμάτι σημειώνουν ότι αυτό θέτει και ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία. Οι πολίτες πρέπει να είναι πληροφορημένοι και μετά να μπορούν να συμμετέχουν με τον τρόπο που κρίνουν στη δημοκρατική διαδικασία. Έχω την εντύπωση, πιάνοντας το νήμα από αυτό από το οποίο ξεκίνησες, ότι όλες αυτές οι ιστορίες που τις ξέρει ο κόσμος πάρα πολύ καλά, ο κόσμος έστω που παρακολουθεί εμάς, τις ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι μία προς μία υποθέσεις για τις οποίες δεν είμαστε παρανοϊκοί, είναι ακριβώς όπως το λέμε. Είναι ακριβώς παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου, ουσιώδεις, συστηματικές και μεθοδευμένες. Και αυτό έχει μια σημασία, γιατί νομίζω ότι παρακολουθώντας από μέσα, παρακολουθώντας, ζώντας καθημερινά αυτή την κατάσταση στη δημοσιογραφία, είναι λίγο σαν να βλέπεις τα παιδιά σου και δεν παρακολουθείς πόσο μεγαλώνουν. Το συνηθίζεις μέρα-μέρα και έτσι όπως το παρακολουθείς βοηθάει πάρα πολύ αν ένας άνθρωπος απ' έξω το δει και μπορεί να σου πει τι είναι αυτό που βλέπεις. Γιατί μερικές φορές το να είσαι χωμένος μέσα σε αυτό καθημερινά δεν βοηθάει, δυσκολεύει το να αξιολογήσεις με νυφαλιότητα τι ακριβώς συμβαίνει. Θυμάσαι και εσύ, Κωνσταντίνε, που υπήρχαν κάποια άρθρα, σηκώναμε και εμείς που και που, για το πώς η τάδε είδηση δεν έπαιξε πουθενά. Ε? Υπήρχε μια εποχή παλιά που λέγαμε ότι η τάδε είδηση για το τάδε σκάνδαλο, την Οβάρτης ας πούμε, πριν 2-3 χρόνια, δεν έπαιξε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ή δεν έπαιξε στα δεξιά μέσα. Και γραφόντουσαν τέτοια άρθρα. Τώρα τι να πρωτογράψεις, ότι δεν έπαιξε το ένα, το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο. Κάθε μέρα θα γράφουμε 10 τέτοια άρθρα για το τι δεν έπαιξε. Πλέον έχουμε αποδεχτεί ότι αυτά δεν θα παίξουν και θα παίξουν σε 5 μέσα. Αυτό δεν είναι κανονικότητα γενικά στη δημοσιογραφία. Γι' αυτό πέσαμε και 5 θέσεις σε ένα χρόνο στην κατάταξη ελευθερίας του τύπου και βγήκε μάλιστα και ο εκπρόσωπος των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, έδωσε συνέντευξη στο Euractiv και είπε ότι η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα γίνεται συγκρίσιμη με αυτή της Ουγγαρίας. Μπορούμε να δούμε μια σκόπιμη πολιτική βούληση για τη μείωση της ελευθερίας του τύπου. Και λένε και όλες αυτές οι οργανώσεις στο πόρισμά τους ότι δεν είναι μοναδικά τα φαινόμενα, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αλλά η ένταση με την οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το ότι συμβαίνουν όλα μαζί την κατατάσσουν σε μία από τις πολύ λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που είναι χρήσιμο να το πει κάποιος άλλος. Δηλαδή να συνειδητοποιεί κανείς με βάση μερικές πολύ απλές αντικειμενικές αρχές του πώς ασκείται δημοσιογραφία, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί την κατρακύλα δεν τη συνειδητοποιεί κανείς. Επειδή ακριβώς γίνεται σταδιακά, αυτό που έγραψε ο Βεντούρας με τον Βάτραχο στην Κατσαρόλα, επειδή ακριβώς γίνεται σταδιακά, αφινόμαστε σε αυτό βήμα-βήμα, χωρίς νομίζω να συνειδητοποιεί συνολικά ο κόσμος πού ακριβώς έχουμε οδηγηθεί. Και εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ κρίσιμο να το πούμε αυτό, να το φωνάξουμε αυτό και μάλιστα να το φωνάξουμε τώρα. Τώρα και όχι αργότερα. Οπότε θα την ξανακάνουμε την κουβέντα για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, για την έκθεση αυτή, για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Θα ξαναπούμε τη λέξη Ουγγαρία, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε και εμείς ότι η χώρα μας δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Πώς είναι ο ψαριανός που νομίζει ότι είναι ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος δημοσιογράφος που μετά ασχολήθηκε με την πολιτική και στυλιτεύει τον αριστερό λαϊκισμό. Mm-hmm. Τι νομίζει τώρα αυτός, νομίζει ότι είναι ο Στέφανος Χίος με προνόμια μετακλητού? Όχι. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ζήτημα αυτοεικόνας. Κατά πόσο η αυτοπεριγραφή του καθενός ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα. Εδώ πέρα είναι πράγματα τα οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα να κοιτάξουμε με νυφαλιότητα και να τα πούμε, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να συνειδητοποιήσουμε και εμείς οι ίδιοι που οδηγείται σιγά σιγά η χώρα μας. Γιατί αντιμετωπίζουμε κάποιες μικροδυσκολίες, κάποιος σε βρίζει, κάποιος σε τραμπουκίζει, κάποιοι μοιράζουν λεφτά και δεν σου δίνουν. Εντάξει, και όλα αυτά μας φαίνονται φυσιολογικά. Δηλαδή για μας, ας πούμε, φυσιολογικό δεν είναι, αφού δεν παίρνουμε λεφτά από το κράτος εμείς. Τι έγινε που δεν μας δώσαν? Αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Σκάνδαλο είναι. Είναι σκάνδαλο. Αυτό που έγινε είναι ότι η λίστα Πέτσα έχει συνταχθεί με κομματικά κριτήρια. Αυτό είναι σκάνδαλο. Μπορεί εμείς να το θεωρούμε αυτονόητο, να λέμε ότι εμείς είμαστε παράξενοι και δεν δεχόμαστε κρατικό χρήμα. Όλα αυτά είναι ζητήματα δευτερεύοντα. Είναι οι διορυθμίες, είναι η εκκεντρικότητα του The Press Project. Η ουσία του θέματος είναι ότι αυτό συνιστά σκάνδαλο. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε δημοσιογραφική κάλυψη της πανδημίας. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο κανείς δεν λέει γιατί πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει και κανείς δεν το ρωτά αυτό επίμονα και επιθετικά στην κυβέρνηση. Οπότε δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλά είναι το απόλυτο inception εδώ μεταξύ, ότι το γεγονός ότι δεν θα παίξει αυτή η έρευνα στα ΜΜΕ. Φοβερό δεν είναι? Ότι η έρευνα για την κατρακύλα στην ελευθερία του τύπου και τη χειραγώγηση από αυτή την κυβέρνηση των ΜΜΕ δεν θα παίξει στα ΜΜΕ. Θα παίξει στα λίγα ΜΜΕ που παίζουν και οι υπόλοιπες αρνητικές για την κυβέρνηση ειδήσεις. Εντάξει. Και είναι κρίμα γιατί έχουμε πάρα πολλούς μαχητές της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε αυτό το διάστημα που ξεσπαθώνουν λοιπόν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, αλλά δεν θα τοποθετηθούν αυτοί οι μαχητές της ελευθερίας και της δημοκρατίας για τα προβλήματα της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Λίγα δευτερόλεπτα διακοπή και επιστρέφουμε. Ήταν μια ευκαιρία να βάλουμε λίγο αυτή τη μουσική που μας είχε λείψει. Να χαλαρώσουν οι μαχητές της ελευθερίας και της δημοκρατίας που είναι έξαλλοι αυτή τη στιγμή και θέλουν να μιλήσουν για την κατρακύλα της ενημέρωσης στην Ελλάδα. Την οποία εκπροσωπεί το Russia Today και το Sputnik και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Ναι. Και γενικά ο Πούτιν. Αλλά εντάξει. Δεν ανάγκη να κάνουμε συγκρίσεις και να ακούσουμε το επιχείρημα να πάτε στη Ρωσία ή να πάτε στη Βενεζουέλα ή να πάτε στην Βόρεια Κορέα ή να πάτε στην Τουρκία, άμα δεν σας αρέσει. Καλά, ποιος θα πάει στη Βενεζουέλα, ποιος θα φτάσει πρώτος στη Βενεζουέλα. Καλά, είμαι εδώ. Άμα θες να πας εσύ κάπου αλλού. Και δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω για να γίνει καλύτερη η κατάσταση στην κοινωνία στην οποία ζω. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τώρα είναι στο πλαίσιο που συζητούσαμε πριν. Το να μην υπάρχει συζήτηση. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ ολοκληρώνεται το θέμα αυτό. Θάνο, θα πω ένα σχόλιο για την Χαστούκα. Α, θες να μιλήσεις για τα Όσκαρ. Θα ήθελα να μιλήσω για τη Χαστούκα, θα ήθελα να μιλήσω όχι γενικά για τα Όσκαρ. Δεν έχω γενικό ενδιαφέρον για τα Όσκαρ. Είναι η στιγμή που όλοι περιμένατε. Θα τοποθετηθούμε για τη Χαστούκα που έριξε ο Will Smith στον Chris Rock στα Όσκαρ. Νομίζω ότι όλο και κάτι θα έχετε διαβάσει, ακούσει. Είναι το θέμα της ημέρας, γιατί δεν έχουμε άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Είναι αδύνατο να μην ακούσεις γι' αυτό, αλλά επειδή μας ενδιαφέρει το έμφυλο ζήτημα, μας ενδιαφέρει το πώς, τι σημαίνει να είσαι άντρας και τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην κοινωνία μας, οπότε σε μια στιγμή πάρα πάρα πολύ μεγάλης δημοσιότητας, μια στιγμή κατά την οποία αυτά που συμβαίνουν, ιδίως οι πιο χαρακτηριστικές, τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, όχι ολόκληρη η τελετήρα, τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα θα τα δει και θα τα σχολιάσει όλος ο πλανήτης, οπότε ας πούμε ότι έχει μια σημασία τι γίνεται. Εγώ ανήκω σε αυτούς που σοκάρονται λίγο με τη σφαλιάρα και θα ήθελα να μην είναι αυτή η αντίδραση. Στο φρικτό και απέσιο, δεν θα πω χιούμορ, στο φρικτό και απέσιο σχόλιο όπου κανείς αστειεύεται με αυτά με τα οποία δεν θα έπρεπε να αστειεύεται, νομίζω ότι καλό είναι να μην είναι η αντίδραση το ξύλο. Και σε αυτούς που αναρωτιούνται αν αξίζει τον κόπο αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι μερικές φορές προκύπτει κάπως αντικειμενικά αυτό. Δηλαδή όταν το συζητούν οι πάντες, μπορεί να πει κανείς ότι αδιαφορεί για αυτό που συζητούν οι πάντες, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι συνειδήσεις διαμορφώνονται από αυτά που συζητούν οι πάντες. Οπότε είναι μια στρατηγική να αδιαφορήσεις πλήρως. Αλλά όταν συζητάμε ποιοι, πότε και γιατί ρίχνουν ένα χαστούκι, νομίζω ότι θα χρειαστεί να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις φορές που το είδαμε και το συζητήσαμε. Και με αυτή την έννοια εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη σκέψη μου και πολύ πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι καλή ιδέα να χαιρόμαστε που ένας κωμικός που κάνει ένα χυδαίο και άθλιο σχόλιο υποτίθεται ως αστείο ότι τρώει ξύλο από τον άντρα που υπερασπίζεται τη γυναίκα που κάθεται δίπλα του με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεωρεί ότι η γυναίκα έχει ανάγκη υπεράσπισης και αυτή η ανάγκη υπεράσπισης περνάει από τον αδύρι αυτόν που το είπε. Νομίζω ότι δεν έχουν άδικο όσοι σχολίασαν ότι είναι ένας τύπος αρσενικού που δεν λείπει, περισσεύει. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, γιατί περνάει αυτό το στερεότυπο για την αντίδραση του άνδρα προστάτη εκεί πέρα που τι πες ρε στη γυναίκα μου και την προστατεύει. Το καλύτερο σε αυτή την περίπτωση θα ήταν με τη δική της φωνή, με τη δική της παρουσία. Και υποθέτω έχοντας, αφού έχει όλη την ικανότητα να υπερασπιστεί η γυναίκα τον εαυτό της και να μην περιμένει τον υπότι, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι και προβληματικό, είναι προβληματική η φράση που είπε μετά ο Will Smith, ο οποίος θέλω να τονίσω ότι είναι πρωταγωνιστής στην αγαπημένη μου ταινία, Το Κυνήγι της Ευτυχίας. Αλλά εδώ διαχωρίζεις τον άνθρωπο από τον καλλιτέχνη. Είναι προβληματική η φράση για την αγάπη που σε κάνει να κάνεις τρελά πράγματα. Νομίζω καθένας και καθεμιά μπορεί να καταλάβει το πόσο προβληματική είναι αυτή η φράση. Και επίσης ένα στερεότυπο ότι η αγάπη σε κάνει να κάνεις τρέλες και την αγαπάει πάρα πολύ, γι' αυτό κάνει αυτά που κάνει. Και ειδικά ξέρω, με αναφορά στη βία. Και μπορεί και η βία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και η άκρατη ζήλια και ο έλεγχος και όλες αυτές οι κακοποιητικές συμπεριφορές. Αυτό είναι το μόνιμο επιχείρημα, δυστυχώς. Αυτό εμένα με ενόχλησε περισσότερο από την... Από ναι, κυρίως, το στερεότυπο κυρίως, του άνδρα προστάτη. Δηλαδή, η φράση είναι καμπανάκι εκεί πέρα. Κυρίως διότι η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι καλό είναι η αγάπη να εκδηλώνεται με αγάπη. Να. Δηλαδή, όταν κανείς χρησιμοποιεί την αγάπη για να δικαιολογηθεί για μια εκδήλωση βίας, λέγοντας ότι η αγάπη σε κάνει να σε παρασέρνει να κάνεις τέτοια πράγματα. Το καμπανάκι το ακούω και εγώ πάρα πολύ καθαρά σε αυτές τις περιπτώσεις και η απάντηση είναι αυτή. Ναι, αυτό δεν αναιρεί ότι το αστείο εισαγωγικά ήταν πάρα πολύ προσβλητικό. Δηλαδή μπήκε σε ένα. Και το προηγούμενο είναι λίγο. Νομίζω είναι για την. Είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η γυναίκα του, ποια είναι, η Πενέλοπε Κρούζ. Ναι. Οπότε ξεκινάει με ένα αστιάκι που λέει ότι άμα χάσει η γυναίκα το Όσκαρ. Είναι και οι δύο υποψήφοι. Και λέει ο Ροκ ότι άμα το χάσει η γυναίκα θα πρέπει να το χάσει και ο Μπαρδέμ, γιατί θα τα ακούσει μετά. Που εντάξει, δεν είπε το αντίθετο, οπότε μπορείς να πεις ότι είναι ένα στερεότυπο ότι θα έχεις γκρίνια στο σπίτι, ας πούμε. Και μετά συνεχίζεται με την προσβολή μιας γυναίκας που έχει αυτοάνωσο, νομίζω, αν τα διάβασα καλά, αλλοπαικίαση. Εντάξει, εκεί δεν το κάνεις και δεν είναι και από ό,τι καταλαβαίνω στον κόσμο του Hollywood άγνωστη ιστορία το γιατί η άλλη έχει την εμφάνιση που έχει. Δεν το κάνεις, αλλά απ' την άλλη δεν απαντάς έτσι. Δηλαδή το καλύτερο θα ήταν με λόγια, στο μικρόφωνο, την ίδια τη γυναίκα, αλλά κάπως αλλιώς. Μια άλλου τύπου παρέμβαση αντί για αυτή την ματσίλα. Λοιπόν. Εσύ είναι ότι είδα ότι γέλασε. Φαίνεται να γελάει. Γέλασε αρχικά. Τώρα φαίνεται λεπτομέρειες. Φαίνεται να γελάει στην αρχή και μετά μάλλον καταλαβαίνει το προσβλητικό. Παίζουν και όλα αυτά. Αλλά τώρα, σε αυτά εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ. Κάπως υπονοείται ότι είτε τον κούρδισε η γυναίκα, είτε ήταν υποκριτικό. Νομίζω ότι αυτά έχουν δευτερεύουσα σημασία. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι αυτά είναι λίγο θεωρίες, πράγματα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Αυτό που κυρίως συμβαίνει είναι ένα προσβλητικό αστείο που αφορά μια γυναίκα. Και ένας άνδρας ο οποίος παρεμβαίνει χτυπώντας αυτόν που το είπε για να υπερασπιστεί τη γυναίκα και να αντιδράσει εκείνος εξ ονόματός της. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι αυτή είναι μια βάση της συζήτησης ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα. Και ξαναλέω, είναι Hollywood, δεν είναι η παρέα μας. Ρώτησα εγώ το Θάνο αν έχουμε κάποια επαφή να τον βγάλουμε στη Φάρμα των Ζώων να μιλήσει. Αποφασίσαμε να μην του δώσουμε βήμα. Mm-hmm. Δεν θελήσαμε να τον έχουμε σήμερα εδώ και ούτε τον επόμενο μήνα πρόκειται να. Λίγο κλεισμένος. Να κληθεί. Το διάστημα δυστυχώς έχει υποχρεώσει. Ο Will θα προσπαθήσουμε. Όχι, ανάποδα το έλεγα. Ότι τον έχουμε αποκλείσει από την εκπομπή για ένα μήνα. Ότι στον επόμενο μήνα δεν θα μιλήσει ο Will Smith στη Φάρμα των Ζώων. Ναι, ισχύει και αυτό. Των ζώων. Αλλά επιμένω ότι παρά το γεγονός ότι νιώθει κανείς ότι τι σε νοιάζει ρε φίλε τώρα ποιος βαράει ποιον στο Hollywood, νομίζω ότι το γεγονός ότι πρόκειται για συνθήκες τεράστιας ορατότητας και για συμπεριφορές που είναι πάρα πολύ κοινές έχουν μια αξία προτύπου. Οπότε δεν είναι παράλογο να συζητήσει κανείς. Εκατομμύρια άνθρωποι είδαν αυτή τη χειρονομία. Ναι. Προφανώς αναπαράγεται και με πάρα πολλούς τρόπους που ίσως να μην σκέφτεσαι με μια πρώτη ματιά. Εγώ είδα ένα tweet. Κάθι Γκρίφιν λέγεται. Υπέθεσε ότι είναι κωμικός τέλος πάντων. Δεν την γνωρίζω, αλλά ήταν η συντάκτρια του tweet που έλεγε: ναι, μπράβο, να δούμε πόσοι σε διάφορες βραδιές κωμωδίας θα τη βλέπουν από εδώ και μπρος Will Smith και θα ορμάνε στην παράσταση άμα δεν τους αρέσει το αστείο. Υπάρχουν προεκτάσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή θέτεις πρότυπα. Να κάνουμε τώρα. Ναι, και ότι γενικά προφανώς δεν είναι κανείς ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει, αλλά η αντίδραση στο να μην λέει ό,τι θέλει, καλό είναι να μην είναι το ξύλο. Τώρα, τι να πω, δεν είναι. Λέμε ποια είναι τα πρότυπα που θέλουμε να σκεφτούμε και εμείς το πώς θα θέλαμε να συζητούν και να αντιδρούν οι άνθρωποι σε καταστάσεις που χρειάζεται να διαχειριστούν. Λοιπόν, αυτά. Υπήρχε και η άλλη έκφραση, τη στιγμή που σ' άρεσε να μην το αφήσουμε από τη συζήτηση, με τις παρουσιάστριες, τις τρεις παρουσιάστριες που είπαν ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά πρέπει να ήταν ωραίο το χιούμορ και για ένα σοβαρό ζήτημα, το ότι βρήκαν τρεις από εμάς γιατί αμοιβόμαστε ως ένας άντρας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Αυτό ήταν το πρώτο που σκέφτηκα. Μετά ανακατέστηκα με το άλλο κείμενο και το άφησα. Θέλω να γράψω ένα post και σκεφτόμουν ότι ακριβώς ήταν τρεις γυναίκες που παρουσίαζαν, κάνοντας συνειδητά ένα σχόλιο για τους άντρες και τις γυναίκες, αλλά τελικά όλη η συζήτηση έχει κυριαρχηθεί από το ένας άντρας χτυπάει έναν άλλον άντρα, υπερασπιζόμενος την γυναίκα του για κάτι που της είπε ο κωμικός. Και έχει συζητηθεί τελικά με αυτόν τον τρόπο. Ο Guardian έκανε δηλαδή μια δημοσίευση που λέει τι άλλο συνέβη, γιατί προφανώς είναι αυτό το οποίο επισκιάζει τα πάντα. Κάπου εδώ λοιπόν, εμείς σας χαιρετάμε. Να ξαναπώ ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, το βράδυ θα έχει ανέβει η τηλεοπτική συνέντευξη της βουλευτίνας του ΚΚΕ, της κυρίας Γιάννας Κανέλη, στο The Press Project. Μέσω Skype είναι η συνέντευξη, έχει ήδη μαγνητοσκοπηθεί από το μεσημέρι για μια σειρά από ζητήματα, βάσεις, Ουκρανία, ακρίβεια, δημοσιογραφία σε εποχή του πολέμου, αντιρωσισμός, αν θα είναι το ΚΚΕ στην ομιλία του Ζελένσκι, spoiler, όχι, και διάφορα άλλα. Γεια σας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο.